بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة ممتحنة دیو خاص مقصد دپارو چغی تتبری دو مومنان ویلشی دو مشرکانونا براعت زن جدا کول او داغی سرا تعلقات قطع کول دیر آیاتونا قرآن کریم داسی چاوی دو شان نزولنا نحل کیگی و نوازح کیگی نیو داغینا دا آیاتونی سورت ممتحنا پاول کی چه و خاص واقعاوا نبی علیہ السلام دا ہجرت وم کال یادا سے اندازو او د مکی معظمی د فتح اراده کولا تیارې کو وجدا او چې کوم صلح په حدیبیه کې شی وو شرطونه پکې ښه شی وو خو د لاسو کال د پاره هو هغه وعده مات کړې خپل شرطونه باندې پابند نو مشرکان نوزکا نبی علیہ السلام تیارے کو دفت ہے مکہ تغوخ کی زنانہ راغلیوا دمکی معظمین سارا او مدینی تا نبی علیہ السلام سرم ملاقاتو کو اوغت نه تاسو سنو کړه با قاعده چې جئتی مسلمتن قالت لا ته اسلام قبل نه دې پر راغلي نبی ویلا وی جئتی مهاجرتن تا هجرت وکړه کزمونګه په شانتی قالت لا نبی وینا نوی سل راغلی تاغیوی چان تل انتم الاهل والموالی والعشیر تاسو دمونگا خلق ویو دمونگا قام قبیل ویو تاسو رالین بس مکہ معظم دغس سپیرا پاتشو نمونگاوم اگیشو نرالو چکتاو سرسینو ابن جوزیلی کی او دا سنن قرطبیم چه نبی علیہ السلام ورطاوی چستا خوال تڑی رمادانو چیو مجلس بدیوکو ادم اکید ظلمو خلقو بدلا جیبو نڈکلو دیر خوگ آواز دیوکانا یو غانه به دیوی نو بس هغه وی چې د بدر جنگ شوه دی نو بیا وی زمانه چاته پوس نه نکړې زکوي تاسو کور نشته چې باغې کې غم نه راغلي بدر کې چې کوم مردار شو کنه هغه د مکی لوی لوی سردارانو سرمایدارانو ارسو کنه می پار کور کې غم راغله راغي وس مې له سنت سميږي نبی علیہ السلام حکم کو وی دلار چی ورکه کنا ورکه ورکه خلق ول ډیر سره ټول کړو ځکه کله تلنو یو صحابیو حاتم بن ابي بلتا رضی الله عنه اغوم هجرت کړو د مکی نه خود مکی مقامی سره نو و د یمن راغلی مکی ته چته پخواو بیا دی خلق سره حضرت عثمان سره او دی ټولو سره ډیر بلد نو بد چې دی راتله هجرت کو نه اغوم هجرت کو هغه دا خیال وکړو چې نبی علیہ السلام حمله کوي په مکه معظمه دا څومره چې راغلي دي هجرتونه کړی دي نو د دې خلق شته الته کې نو که د دې څوک پاتې شوی زنانا یا ماشومان یا نو هغه خپل خپلوان به ولې حفاظت کوي د قومیت په جوان نه کنه ازه خو پرایما بارایما زما څوک نشته امور می پاتې شوی دا تاسو زامن پاتې شوی دي نو هغه وسوک نو په مکی والا باندې احسان خېجو نو خاطه وګلی کو او د نبی صلی الله علیه وسلم د ارادې نه خبرول چې ځان سم کې نو خاطه دې خزل ورکو یو تفاصیل روانه کنا تو تنور دے وی لسا شرپے با دلوم در کما او دا خط با مکہ کی پلانی دی تور کی مالا خوش آل شوا خط والاور کو خط روان شو دے کی جبریل امین را گئے و نبی علیہ السلام تیوی چتا خو دعا کرے دے چی اللہ زخو ده فتح مکه اراده لرم و زمان راز مخکار که چاہتا دوی نبی علیہ السلام دعا کلی وای چی اللہ ده راز چاہتا مخکار که تو خطول رازو نخکار که جبریل امین راگه نبی علیہ السلام و تیوی چی راز خکار کی گی خط روان ده مکی معظمی تا نبی علیہ السلام مختلف روایات یو روایت کی رازی حضرت علی دیکھو باقی خام خالے طول روایت او زبیر بیار پسیر سوک مقداد یادی سوک عمار ابن یاسر یادی سوک تلحی یادی با دیدری موسلورم کی مختلف اقوال دی روان چلال شے او تاسو به یو مقام تورسه چې هغه ته خاخ ویل شي خاخ مقام هلته یو ګډه روانه ده دغه نه خطر واخله او که حد نظر کینو حضری بو عنو قها دغه ز شوټ اډر دی بدی پاسو نو سوار شو او سونو په واچولې بلګو وخت کې ورسېدو خاخ مقام ته تل ته یو جنگي و دونو او دا روانو پوخ باندې سوره وي دا کولم دی ور کړو مکه مدینه والو زیتي ناسونه چا پیر کړو او یقینو او ته وی خطر او باسا هغه وی چې ما ریس ماری ماس ریس نشتا دی ختمت نشتا دی دیو تاوی چی گورا نبی علیہ السلام را لیگلی او غدر روغ نوی او یعنی کثیر ابن کثیر وی چې دیم پکې وی واخذي چې الا تتقوا الله زین نه یریږي وانتم المسلمون مسلمانان یې تور سره بی عزتی کوي. حضرت علی و توی استاد شوټ اډر دے خطر کا توره راويست نفع احوت الى زوایبها کم سو ته لاسک خطر راويست خطر دی له ورکو حالا روایت کرا دی چې کلا فتح مکی پورت پیغمبر اعلانو کو چوش پکتن دی یاسو کاغی چا دو بیت اللہ دو غلاف واکلان دیکلو نومی قتل کے نو یو پکی داوا نوری دنانو میو دام پکی وا خاطر آولو صحابہ ٹول ناستو کار چا کړل چې خط نبی علیہ السلام کاته نو د حاتوی بو غناستو نبی علیہ السلام ورته وی چې حاتوی ما حملک علی هذا دا خط تسل لیکل دارس هغه پاسې دا وی وی چې پیغمبر پاک زمور تښوی نیمه چې کلمه اسلام قبول کړی دی زما مشرکانو سره محبت نشتا چې د کله نما ایمان راوړې هجرت میکړې زما تاسو سره محبت د الله او پیغمبر سره خو بس صرف د دیو جنا چې د دې مهاجرینو کوم سره هجرت چا کړې ده په مقام زمکه خلق شتا چې د دې مال حال او سیابه سمبالول شي زمایي سوق نشتا مدا ما پاري احسان خېجو چې کچري حمله وشي نو چې زما دا وی اهل او عيال او ذکور خیال وسات صرف دې نو نور څه مطلب بس دقه مطلب حضرت عمر رضی الله عنه ناس تو هغه یا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافقين ما ته اجازت راکا چې دې منافقین اثر کټ کما نبی علیہ السلام یا عمر لا تدري اے عمر ته څه خبره د بدر والو د مقام نه چې ان الله تعالى على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم الله تعالی اعلان کړی دی چې اهل بدر بدروالو چې څه کوي نو کوي ما تاسو ته بخنه کړی ده فدمعت عیناه د عمر په سترګو کې وښ کړاله وقال الله اعلم الله کوي دا آیاتونه نازل شو اور ډیره سخته دوره نه پکړاله سره دې نه چې ګوره اغا نبی علیہ السلام معاف کو داغو تصدیقی کو داغو حضوری بیان کو ارسو خو بولی کن اللہ رب العزت زور ورک دیر دے کی خان او دا رستو دا خلقو دا پارلوی قانون پاتشو قانون او آیاتونو کی مهاجرینو سر زیاد بولی دیم مهاجرو کن ټول خبرې مهاجرینو توکړې ښا چې تاسو هجرت کړې ده نو پسنیت باندې هم کړې ده نو که تاسو د الله د رضا لپاره هجرت کړې نو بیا دا کارونه مکوې نو یا څونو ګډېر سخته زورونه پدې ده چې الله او ته خپل دشمن ویلې دی او مسلمانانو دشمن دواړه یاد کړې څوک مشرک چې الله وي زمام دشمن دی ستاسو دشمن دی نبی آزاد دوستانه پکې د کوم ځای نه راځي الله خپل دشمنی مخ کې کړی دا او د دې رستو کړی دا چې اول زمام دشمنان دی بیا ستاسو دشمنان دی نو دوستی و سره څنګه کې دی شي خود دې بدا مطلب یې کنه چری سره ستاسو دوستی کیږي نو زما سره به هم نه کیږي بیا ټول خبره غو نشي کېږي نو دا قانون اور سره نور ډیر مسائل دې موقع مناسب یو مسئله دا یا ایو الذین آمنو چکل دا نازل شو چی ایو الذین آمنو نو حاتب رضی اللہ عنہ دیر خوشحالین بیوش شو ورماتا اللہ مومنوی اولی خبر اخوٹو لازما دا کنا خوا دومره خوشاله شي سر دې هغه په بدو کې خیر او خیر دا ډېر صحابه دا شان ده نو خدا او چې کله چا نه ګناه کبیره وشي نو هغه د ایمان نه خارجي دا ته نه معلومه شو دا ګناه کبیره چا وکړو حضور او چې عملو کنه عقیده هونوا انما الاعمال بالنیات دا اعمال دار و مدار پر نیت باندې دي چونکی دا غو نیت صفاو نو صرف عملی کار غناش نور کفر ته نظر رسیدلې نو پاغا جماعتونو باندې رد کو دی امت کې په خوا پیدا شیو خوارجو معتزله چیغیو پا گناہ باندې سره کافر کاؤ چیغیو پا گناہ کبیرو کو پیدے کافر شو او دے امیشہ جہنمی شو نو دیس دا سیاتون کی پاغی رد دا یوازی دانا نور دیر چکل گناہ کبیرائی کنا یا ایو اللذین آمنو کتب علیکم الخصاصو فی القتل حالتے ہوئی ایمان والو تاسو چې قتل وکئ نو الله تاسو باندې قصاص مقرر کړی دی نو قتل کبیره نه دی او یا ایو الذین آمنو یو توبه دا دلیل په دې باندې چې د ګناه په وجه او سره د ایمان نه خارجي کا کبیره یې که صغیره یې کار سي یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تتخذوا عدوي وعدوكم منيسه زما دشمن او خپل دشمن څومره سخت خبره ده د مشرک ته وي نو بس خلاص شو کنه پاتې پږي شو چلایو مشرک سره او مسلمان سره تعلق ساتی او رابطه با سر ساتی دوا سلام با سر کئی نا دا بسن نو صرف عدوی اینا دے ویلے کنا عدو اکم یا سرم ویلے دے ورنا کتش عدوی ویلے انہوں ام پورا وا دکا خلق چیو خبری لدور ور کئی نو ام دغاوی کنا کوئی دخدے دشمنا ډیر زوري کنه او دلته الله خپل دشمن هم وتویلې او استادو دشمن دواړه یاد کړی ښه وزینا په لبل مرتبه نشته نو مشرک دومره سخت مقام دی نو دا چیرې نشي کېدای چې مسلمانی او داغه د مشرک سره تعلق یو خپل ولی او رشتہ داری او تګرا تګي نه نه دا نشي کېدای عدوی او عدوکم زګان فسرینیا وې د پاردغه قول پیش کړي د بعضی شاعرانو ځکه د قران سره موافقی او وی چې اذا صافا صدیقک من تعادی اذا صافا صدیقک من تعادی کله چې ستا دوستو ستا دشمن سره کې ناستو خندا او خوشحالي شروع کړه فقد عاداك وانقطع الكلام بس خبر ختم خطا سره دشمنی وکړه کنه او خبرې بند شو بس خا نه کارا علامه ده نور تپوسې مو کوه خوچې ستا دوستو صافا صدیقو کمن تو عالی او ستا دشمن سره ډېر خواږه تعلقات او خوشحاله او خنداګانې او خوراک سکاک او صحبتونه جوړ کړو نو فقط عاداکا وانقطع الکلام دې تا سره دښمنی وکړه او خبرې بند شوې کنه الله وی چې زما دښمنی ایو سړیل تکینی او دان ته مسلمان وي دا واسه دان ته مسلمان د اسلام خو خپل نخې نشانی منی سه هغه عدوی چې الله وی زما دښمن دی فعدوکم او ستاسو دښمن دی نو فسرین پا دی کی نکتی را باسی چه عدوی مخک کو او عدوکم ای رست کو دا ولی نو یو دو وجه بیان کری یو دا دی وجه نا چه دا بنده دوستی دشمنی خو پلالچ باندی بنده که چه سر دشمنی کئی نوم چرته سو کنه سو درد بیتی مونتی او سو بیور کلی نی لاجه اگه چه سر دوستی کی نوم مخ کی نظر کئی چه سو بودتی نکی گی کنه لیکن در لا دشمنی آبی لاله چه دا اگه سوگدانشی ویلی نوی دا صفا وڈی رانه دشمنه کیم صفا و خراب ای کنه یو دیو جنه مخکی کو جادوی او بل دیو جنه چه دو مسلمانانو دوستی او دشمنی دا خو حقیقی نده دا دی چه سر ذاتیات خو نشتا چه او سر محبت کیا دا خو دا اللہ دو جنه اصل خبر خدا الله ده کنه خا چې دا الله رب العزت چا سره دښمنی پیدا شوه اند دی وو سره دښمنی او چې دا چا سره دوستی نه دی وو سره دوستی نو اصل تا صفات تا خدا الله ده کنه خا دا بندیان چې سکی نو دا الله رب العزت په جبان لیکي خا نو ځکه هغه مخکې کدا حق مخکې وکنه خا چه اغا اصل شه ده او دا فرعی شه ده فرعی نو دا که دیر سختی کلی ده چه منی سه اغا چه زما دشمن ده او استاسوم دشمن ده اولیاء آن مینی سه پا دوسته سران اولیاء آن گر عدوی و عدو و کم واحد ده عدو دشمن توی کنه اعداء یا جمع راضی نوی ده گرامر مناسب داوا چه ولیان کتسن سور نسا کی دائی پدر آلی او دلت اولیاء جمع کلا داوا جدادا چه عدو لفظ جنس ته دا سو واحد نه لکا زید عمر خواه دا خو جنس ده نو جنس دلان ده دیر مخلوق راضی اولیاء زکاوی چه دا خو داغی وقت دشمنانو ابو جهل و ابو لحب و دا خلقو خس فاغی نشتا نو آغی نشتا خو داغی نورو نشتے کنا چه دا طلبا کی داخل شیخا منی سیدی لرا اولیاء دوستان تلقون الیم بالمودتی دا اوز داغی دوسته دلیل خوی کچاوی چه مونگا خوا سران ندکلی دوستی اللہ رب العزت وی چه دا پیغام چه دے لیگو پیغام چه خلق لیگی نو دشمن تے لیگی ریو معنی دا آیت تلقون الیم تاسو پیغام لیگه دیتا بالمودتی دا محبت سا سره دې نه چې هغه عذر پیش کو چې زما سره محبت نشته، ما د خپل غرض د پاره دا کار کړ. بیا هم الله رب العزت وی چې هر څه کوي کنه ته دور ته ځان نه خبر لکه چې دې نه خبرې مخه. یو معنا دا شوه چې تقدیر ته بګیجت نه تلقون الیم، تاسو پیغام لیږی دی تاب المودتې د دوستین او د محبت خط کتابت چې څوک کوي خو دوستانو سره یې کوي کنه. او دویم معنا تلقون رسول، تاسو رسوي خبرې د پیغمبر، تلقون اخبار رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ولي وته رسوي بالمودته په سبب د محبت سره د ځان نشي رسوي تاسو اخبار او رازونه د پیغمبر دی تا د وجه د محبت نه دا واسه نه خو محبت کنه. او داغه خط هی خلاصه داو هغه چې کوم خط لیکلو داغه دا الفاظ چې اما بعد فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم توجه الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل. نبی علیہ السلام تاستا توجه کوي په داسې لخر سره چې په شان د تور شپې دی ډیر زیات او داسې برواني لکه د سیلاب په شان دی. بی و اقسم بالله لو سار الیکم وحده لنصره الله علیکم. په قسم په خدای کدی یوازې درشي یوازې څوک وسره نه الله و سره مدد کی او پتا سو بزور اور کی لئن الله منجز له وعده کلا و سره وعده کړی دا چې مکه معظمه او فتح کوم د الفاظ بس زور ول اور کړو چې ځان ویریږي ګوره سم شي. خو بیا هم راز خو به ښکارا کیده کنه الله زکوي تاسو رسویغه اخبار او رازونه د پیغمبر دیتا دا د وجه د محبت تاسو نه. وقد کفرو دا علتون شو د لا تتخذو شورو شو منی سی دیلر منی سی ولی زکه دا کارونه اکلی دینو دا دید پاس با سر سنگ محبت ساتی. وقد كفروا بما جاءكم من الحق او حال داله چې دې کفر کړی دې پاغي دین باندې چراغله تاسو ته پاغي قران باندې چراغله تاسو ته پاغ توحید باندې چراغله دې تاسو ته من الحق چې حق دې بما ته بیان دې چراغلي تاسو ته من الحق په قران دې نو حق دې او که توحید دے نو حق دے او که پیغمبر دے نو حق دے ادی ټولو نه انکار کړی نه قران منل دے نه توحید منل دے نه پیغمبر منل دے قد کفرو هر څه نه انکار لا یو علت شو ذم یخرجون الرسول و ایاکم وباسی تصغیه خدا معنا دل تکی دی یخرجونا کم دی چه وباسی یخرجونا خو معنا دادا چه وس لگیا دی وس نا دی تا حکایت دا حال مازیوی لکه دا اغا وقت اغا حالت تا وس زن تا مخی تکی لکه چه وس اغا روز او اغا وقت دی خواه چې نبی علیہ السلام د مکه نو باسي اړې رغټه پریشانی ده ناغه وخت وس په ذهن کې راول نو هغه وخت سره خدا خبره صحیح و چې یخرجون الرسول او ګور دي خلق ته دي مکی والو ظالمانو ته ګور لګیا دي ا کوشش کې او پیغمبر او باسي د خپل کلینا نو هغه مازی حالې دل ته وسره وړو چې دا خبره دومره یقیني ده لکه چې وسغي لګیا دي او پیغمبر او باسي او منسوبي او ته جوړي ښا نو قران کله کله داسې کوي چې هغه حالت دل ته مونږ لراولې نږدې هغه حالې مازیه را نږدې راولي چې بس داسې وګڼې لکه اوس چې دا کار کوي ښا وباسی پیغمبر د خپل زینا د خپل کلینا و ایاکم او تاسوم او ګنام څه دي جرم هم څه دي څه قصور هم کړی دي هغه دا ان تؤمنو بالله وحده دا خبر حق پرستو خو نور جرم نه هر زمانه کې ښه بد دا یو جرمی که چره دی تا جرم ویلی شی کنه دا غبینو نور که دا دی تاریخ دیو کو تا دا دی طول ریکارد دیو کو تا نو او با نمو می سو پکیو نمو می چگنه حق پرستو سبل سو چل کرده دی نا نا او با نمو می که ریکارد دیو کو تا صرف دا با امو می چانتو منو باللہ وحده ہو هر دای که قرآن دا ذکر کئی کله خندق والو حال ذکر کو اصحاب الاخدود بلته ویلو چې ما نقمو منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد خلقو د دینا سبل قصور او جرم نو لیدل مگر صرف دا چې ایمان راوړل په الله باندې یوازې بالله العزيز الحميد دا کله فرعونانو ذکر کینوم دقه جدی بل سجرم نشتا انتو منو باللہ ربکم ستا سجرم دادے چتا سو ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے چستا سو رب دے اگا ایمان چی ایمان دا وحدانیت تے چرس تو راضی کا نخوا دا ایمان تے نمرات دے جدی پو جیتا سو اوشل لے پری نخو دے و ظلمونے دا سراؤکڑنو نور جرم کو نشتا هر زمانه کې دا جرم دی نو ښا نن د موحدینو څه جرم دی هیڅ نه بس دا دی چې توحید نو مخلي اپ دې نورو بد لګي چې توحید په چا بد لګي نو هغه مسلمان دی هغه منځونوم کوي بانګونوم وي او زکاتونه او خیراتونه او روجی هم نیسی اسے بلے گیا ہی نو چپو توحید بات گانی گانا آو چی بیا داوم چی سوک وینی دا سے نو تا پوستے نا کئی گانا کم پالا دیوئی حالتا دیو مزا حالتا ہوئی اگی خوئی مسلمانان تا دغاوئی مسلمانان تا نوئی مشرکان تا ہوئی دا ګور سمره لوی دوکا کوي ښا په دې یو خبره کې دي سمره دروغ دي یو دا چې مسلمانانو ته مشرکان وي وینه ته مسلمان شه نو کته ته چا مشرک وي ا دویم دا چې دی دا هم دروغ وي ولي مونږ کله ویلی او قران وي او قران وی ارزه کی چې چا غیر الله تواز وک نو کفر وک چا بغیر د الله نه بل چا تر امدد شوی شرک وک دا مون وایو کدا قران وی تی وای خیر دی وای دا یا تون راوالو په سورې مؤمن مؤمنون کې سورې احقاف کې او صورت رعات کی غیر د مونږ به د توخیو اتی وای اتی معنا کوا کتا مسلمان ته مشرک نه وي ته خدا ته مسلمانان وای کنه چې تمام روز غیر الله ته आवाज نه او رمضان شي دا هغه نه دا جرم دې دې بل سنان تو منو بالله ربکم دې علتونه بیان کړل یو وقت کفرو بل یخرجون الرسول ویاکم او ان تومنو دی علت شو نمونی سیدید دی لگا قبر خود مواجرین و اللہ ذکوی خوا حاتبون پکیو ذکوتوی ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی پدی شرط کجرتاسو وتیه د دې خپل زینا د مکی معظمینا د پاره د جهاد زما په لار کې وبتغا مرضاتی او د پاره طلب د رضا زما نو لا تتخذوهم اولیاء او سره دی ښه شرط شته او جواب نشته نو جواب یې قضې کړ ځکه او سره ډیر نخې مخې کړې دي چې لا تتخذوهم اولیاء کتاسو رشتیا د جهاد د پاره وتی ازما د رضا د پاره وتی نو دې سره و دوستی نه کوي ها زاغه پکیو مهاجرو کنه ها هغه له زور نه ورکړه او الله خپل لارو مخو چې څوک کوی چې الله په لار کې زما الله خپل لارو خو چې صدا جهادن فی سبیلی او ابتغاء مرضاتی کتا سو چریوتی ہے د پاره د جهاد زما په لار کې او د پاره د طلب او د رضا زما نو چری باندې سي دي لرا په دوستي سره دا علتونه ذکر کول خا د دې لپاره چې لا تتخذوهم او تلقون الیم بیا ذکر کوي مخکیم ایتلقون الیم بالمودتی تاسو دې ته خبرې رسوي زمونږه د پیغمبران پیغمبر او رازونو تخکار کوي د محبت توجینا او دې بیا وي تسرون الیم بالمودتی تاسو رازونه ساتي دې سره د محبت سره دین چې ګوره واخ په خبره وکړه او درې پېښ کو او نبی علیہ السلام دا غو تصدیق وکړو او دوی چې دا بدری دی او دا بدر والو په حق کې الله ویلی دی حضرت عمر صاحب تورا کې خو ده نو زه کډیر مفسرین وایي چ کچره دا نقطه نه وکنه چې نبی علیہ السلام کما وې چې دې د بدرین نه ده دا نه وې نو کې دې چې حکم کړې وې چې مارو دا نقطه زکه دا غینا فقهاو بیا مسله جوړ کړې ده چې جاسوس به قتلول شي کم سړی چې جاسوسی کوي د مسلمانانو رازونه ښکار کوي دشمن ته داغه حکم قتل لري ډیره قتل کړیو داسې جاسوسان دیم پاری کې براغله ولته کې مسله مخکراله پیغمبر داغه حضور پېښ کو چې د بدر والو نه داغه په حق کې الله ویلی دی نو هغه بچ کدا نه وینوي الله تعالی علم ده خو حضرت عمر موي چې والله اعلم مونږ په دې نه پوي اخو الله طرفنا خبره مخک شي ونه تسرون الیم بالمودتی تاسو رازونه ښکار کوي دي تا د وجه د محبتنا وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم الله وی زخپو ایگم اعلمو اسم تفضیل ینه زستاسو نخپو ایگم تاسو دمرانو پو ایگه تاسو دا چا دا حال ننه خبر که ظاهر نخبر ینه دا باطن نخونه خبر او زو پو ایگم پاغسو اخپیتم چه تاسو ایپت ساته دیر پت اما علم تم آغا جتا سو اخکار کوئیں دا غمانا اوکر دیر دا قرآن ذکر کردی دا او الفاظ جدائی اکا مخ کی حشر کی پدی ذکر کلو چا علم الغیب والشهادة والرحمن الرحیم یا انعام کیوں قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير کله داس کله سورۃ طه کی ویلو چې بنو یعلم السر واخفى کتا سوار څنګه خبره کوي کخکارې او کپټې فلا په دواړو کوي یعلم السر واخفى نزگه دلتا که اشکالو چه ده اعلن تم مقابله که خو اصرار رازی خواه دیرو دیونو که ده اصرار غلی چه ما اعلن تم و اصرار تم ده اصرازی سرم و علانیتن رازی او دلتا اخفیتم اوی او خپیتم خداوی سره نه لګي دي مفسرین خپل خیال کوي علم داسې زوره ورشي ده اجزي خو چاکینا هر کوست تعالی د کتاب په مقابله کې خپل علم پېښ کړي چیرې مناسب دا و چې ویلې وي چې انا اعلم بما اسررتم وما اعلنتم دې ځکه چې دا مقام ډیر د الله د علم بیان دی او اصرار هغه کې دومره کمال نشته لکه اخفا کې چې دی دا سورۃ طه دا آیات نه معلومی چې عالم السر واخفا نو سر امراض ته وي او اخفا و سره ذکر کړل دی پتاو لگی دا چې اخفا کې پټوال ډیر زیات دي او سر دې کې دومره نشته ده راز دومره پټ نه لکه خفي پټ شي سورہ نمل کې هم دا راغلی ده هود واقعیا کې کنا چا بیان کړي چګور نورته سجدي کوي نو الله يسجدو لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ولي هغه ذات سجدي نه کوي چې هغه پټ پټ سيزونه راو باسي پاسمانو نو پزمو کو کې چې کم پټ سيزونه دي هغه راو باسي هغه پوي نو اخپا ډیر زیات پټو نو ځکه دلته کې هغه راو لږ اخپې تم او اعلنتم یا راول بل اشکال داو چه دا وخکارا خبره دا چه پا پوٹو رازو نو پوییگی نو پخکارا خو خود پوییگی نو سمت لبدین اعلمتم تاجت نو بیا چه دا اوی چه بی ما خویتم نو بد دا پوراوا نور مونږ سره خپل عقل شته چې الله پاغه پټو سيزونه پويږي نو په ښکار او خامخا پويږي نو اعلنتم بینوي دا ټول لا کتابونه په دې غضب اخته دي ښه خیر څوک خو دې لپاره چې لکه زیات وضاحت شي او تحقیق زیات شي نو ټیک ده او بازی پا که دید داسی چیغی دید تا فکر نکی پا خپلا نکتا چینی کئی که نا لا مناسب نه. دیو جن بازو لکه ابن عربی یو مقام کې ویلو چې ما دې عالم نو اورېدو چې الله تبع عالم الغیب نه وي دا ګورو تاسو دا چې په سوچ او فکر او ای الکترونیکو ادا اسنس دان ولی وی زکه الله تاسو غیب نشته نو هغه تاسو غیب شته هغه ټول هغه تخکار دي ټول نو چې نشته وته نو یې څنګه ته ویلې چې عالم الغیب دا هوتا غیب ثابت کو چې الله پوهې ده په غیب باندې څه مطلب یې نه دا غنوم څه پناشته خو پوښوي به یې پینو ما ته وی چې د کتابونو ملایکا نه قرآن خو دینه دی ویل دا سوزای راغلی په قرآن کې چې الله په خپل وی چې عالم الغیب والشهاده نو غزان طویل دی مونږ به وته نو وایو دا سمه کوه کتابونو فریضا چې تاسو نن دې دا خبره وکړه سبب بل سو وای راشه قرآن ته کینه چې سینې کولاو شي تبا نکتی لٹه تبا دا زن عقلی خبری کهنو تیسرا خبا کافر شی زکا جان نمیان بوئی چی لو کننا ناقل لو کننا نسما او ناقل کمونگا قرآن او ریدلی وی او یوم دا سی اقل نکار غستنون با جان نم تن راتلو تو چی چا دا سی اقل نکار نده غستنا طول جهنمیان شو کنه خواه اقل دیتوی چطوی چی دا کان خدای دی دا بود خدای دی دا ون خدای دی دا قبر خدای دی تکنی رو خلقوی لی چی دیوی چی مسلمان کی عقل لی او کافرانو کی نشتا دیولی نشتا اگه که خودی نا دیر ده تکه چه نوی نوی ایجادات اکلی دی نوی نوی آلات رایست دی نوی نوی ترقی کلی ده آو پیدات عقل نوی آجودا شه ده خو تا پا دی که فکر نا اکلی چه و عقل لی او یو دا حواس دی حواس فکر و وهم و خیال و تاسی تو ندیخوا گمان و دا دا عقل جاسوسان دی دا تا چه خلقوی نی نو آغی پا دی حواسو کدیر کوشش کرده دی دا آغی دنیا سر تعلق دی چه سوی نی پسترگو سا آوری نو باز دی پورین خطی دی او دا آخرت نی فکر نشتا بند دی عقل دغه تنوي چې تا د دومره لوی نعمت نه محروم کی او بدی جیل ته دی واچي دغه په حواسو کې لګیا دی ښا الله رب العزت زکه ویلی چې اولایک کل انعام ګوروته د ساروم رزور په چا کېشته د ساروم نظر د چا تیز دی د سارو چرې نظر خرابي کې وګونه کار پری دي پدې کې واغی د انسان مخ کې دي کنه پدې حواسو کې په قوتونو کې هغه مخ کې دي او عقل نشته هغه اصل شی پکې نشته ځکه عقل هغه ته وي عقل ما باشد کې بوک شاید رہی چې تا تلارو خوې او راه ما باشد که پیشارت شهی او لار اغدا چه تا تا بادشاهی راولی غلامینا زلتنا رسوائینا دغی تا دا مومنانو عقل وی خوا اللاوی زپوی گمپاس و اخپیتم و ما علنتم مطلب سید قرآن عموم پهار سپوي دا خپېتو معلن تم سمانا پهار سپوي ته به دا مکو چې خپېتو میو نو علن تم په خپل راغې پکې وېدا دې لپاره ویلې دا خو د قران مطلب مبالغې د الله په صفت کې ښا ادا مبالغه په هر جبه کېشته دي چې څوک خبره کوي پیزه دا هغه د زړه نه د خولې نه خبرې مخه هر څه دا سر راوړي ومن یفعله منکم اخر کې وته تنبیه کې خودخه چې زدا کار خوشو دا کیږي د انسان نه غلطه کیږي کنه خو خبردار ته بیا چارې دا کار چاو کو بیا به خیر نه ښه یفعل یذکر مضارع ذکر کړی دا په آینده کې کچره چا دا کار وکاو او کافر ته راس کار کاو یې سره خط کتابت وکاو او مَن یفعلہ منکم اغچان چې دا کار وکاو پتا سو کې فقط ضل سوا السبیل بده گمراه شه صحیح لار نه ته بیا خیر نشته ته بیا معافی نشته ښا کو حکم یې رنگي په اسلام کې بیا بس دا دی پدیدی شکر ادا کی چلو تو مافی اکڑا اور ان بے کارو داؤ کچر بیا چا دا قدم کی خود تو کدا دا اللہ قانون دے چپاول غلطے باندے اللہ نیول نکی ٹک دا پا دویما پا دریما پا نکی خدا اول خوبا کی یقینی دے کنا خوا دا اللہ شان چ اول غلطی الله معاف کوي اول غلطی اول ځکه حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام حضرت علی ته وی چې یا علی لا تتبع النظرة نظرة ستاسو یو نظر ولګید په پرده محرمات باندې نو خیر دغه معاف او بیا نه بیا بیا نه فإن لك الأولى وليس لك الآخرة لنبئة تماف دي دوهم دا تنماف کی دام دا اللہ دا رحمتن يولوه رحمت دي چه انسان ننسي پا اول غلطه بانده دا اول غلطه وا نماف يكلا او دا دوهم غلطه پا حق کی قانون کی خود چه کچا دا کار بیاوکو نبس فقط ظل سواز سبیل بیا مافی نشتا دي خواه